Bon dia a tots i totes. En aquesta emissió del programa Parlem. Avui la nostra convidada ens acaba de comunicar que ha tingut un petit retard. Estem posant aquestes cançons. Seguim amb la cançó i d'aquí 5 minuts o 10 començarem l'entrevista. Moltes gràcies per la vostra espera i fins ara. Subo a la azotea a mirar de repente, no puedo ver con tanta gente. Me asoma la mentira que está llena de guasa. Me quedo sin sentido porque a mí no me hace falta. Me subo a la azotea a mirar de repente, no puedo ver con tanta gente. Me asoma la mentira que está llena de guasa. Me quedo sin sentido que a mí no me hace falta. No me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. No me hace falta porque tengo yo más cosas que tú. Y que mi son sueños desde que las mentiras no son sueños. Mi niño canta desde un pequeño, desde que las mentiras no son sueños, desde que las mentiras no son sueños. Día de pena, lo que me hacen padecer de esta manera. Si tú quieres, no me quieras, porque digo yo que tú no me quieres nada. Son tus falsas y tus tristes días de pena, lo que me hacen padecer de esta manera. Si tú quieres, no me quieras, porque digo yo. Tengo dedos suficientes para contar las penas y alegría. Me hacen falta tus manos. Vente. Seguim aquí pels que esteu a casa, que ens esteu escoltant en directe. Estem aquí fent el programa, la Carme està a punt d'arribar i mentre ens esperem, i com que demà hi torna a haver el Bitxo, hi ha el Bitxo en concert, a la Mirona i anirem a escoltar-lo, doncs tornem-vos una altra cançó del Bitxo. Fins ara. Se apaga. pasa por la puerta de aquí al lado sin pararte ni un segundo. De ese tiempo que es pasado no se pierde por entrar y encontrar lo incomprendido. ¿Cuántas veces ya has contado por contar tus pasos, niña, que dejaste en el camino? ¿Cuántas veces has pensado? Se encuentran orillas del cielo, lo alto de pie, zapatilla. El tiempo se encuentra a la prisa de oscuridad, el silencio que rompe la bombilla. Sombras de algún hilo externo que van cambiando al más allá. Siento y no pienso en tu beso, jamás intentaré volar. Personas que no piensan en mañana. Y de pensar en lo que hiciste no lo haría y cortarías tus alas. Y sombras de algún hilo externo que van cambiando al más allá. Siento y no pienso en tu beso, jamás intentaré volar de alguna manera. Busco en el silencio lo que no me dé cuenta. Y algunas me olvido, no explico nada, me fui dejando al más allá. Yo me subí a lo alto de aquel precipicio, jamás intentaré volar. Mare de panas, ya tiene este tombolo, tontono. personas reales, viene la muerte y... cambié y no quiso que yo le quise cambié y no quiso le quise cambié y no quiso que yo le quise cambié y no quiso un pañuelo de lunar hay por otro el fondo liso y un pañuelo de lunar hay por otro La lambra lloraba de tanto fe, en la vida. lloraba cantando Fernanda, la nieve del río y mi copenarda. La Laura lloraba cantando Fernanda, la nieve del río y mi copenarda. La Laura lloraba cantando Fernanda, la nieve del río y mi copenarda. La Laura lloraba cantando Fernanda. Vine a parlar de tot i de res, del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal, simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Ara sí. Bon dia a tots i totes, des del programa Parlem de Ràdio Salt. Avui tenim entre nosaltres la Carme Boix. Hola, Carme. Hola, què tal? Ha hagut una mica de confusió amb l'hora que havíem quedat. Sí, sí, sí. Però no passa res, perquè ets aquí. Tenim més estona per fer el programa, ens quedarem una estoneta més. Perfecte. I si cal, tornes un altre dia. Molt bé. Vale? Cap problema. Abans de m'agradaria preguntar-te, ara que acabem de començar, una miqueta la teva, els teus antecedents més primaris, no? On te vas néixer? Quina escola vas anar? Bé, jo vaig néixer a Anglès i vaig anar a l'escola de les monges. Em sembla que, ja no ho recordo, però em penso que es deia Vall dels Àngels, amb les dominiques. Uh-huh. Sí, aquest va ser la meva primera experiència, una grata experiència. Bueno, en moments de més i de menys, oi? Com a per tot arreu. I més tard vaig anar a l'Institut de Mer, que va ser per mi un xoc important. I després a l'Institut de Girona, el Vicenç Vivas. Bueno, hem anat fent. I més tard, quan vaig estudiar a la universitat, doncs ho vaig fer-ho a l'Autònoma de Barcelona, a l'Escola de Magisteri, que llavors estava a Sant Cugat, de manera provisional, però aquella també va ser una molt grata experiència. Tot són etapes, tot són experiències, no? Sempre anem aprenent coses. És així, tot són etapes i experiències que van conformar, no? I realment em vaig aprendre molt de fer de mestre. Molt bé. A través de tot, d'haver estat alumne. I clar, és així, sí. Sí. Puc dir que he tingut molt bons mestres, que recordo de molt de carinyo, i també d'altres que no tant, que han fet el que podien. Molt bé. Abans de seguir parlant i per començar a conèixer una miqueta més que ens has triat a les cançons, com cada setmana ens trien 5 cançons i una recepta de cuina, començarem per la primera, que és Amèriques, que és Caracol. Per què has triat aquesta cançó, Carme? Bueno, aquesta perquè va ser un disc que em va regalar un amic quan jo vivia a Guatemala, i és una música espanyola, amb guitarra espanyola, i és una cançó molt alegre que jo sempre he recordat aquest disc i aquesta cançó amb molt de carinyo. Mm-hmm. Molt bé, doncs anem a escoltar-la. Thank you. Tornem a ser aquí, amb la Carme Boix. Després d'aquesta cançó tan divertida. Carme? I tan Carmen. Carmen, perdó. I tan bonica. Estàvem parlant de la ràdio, que em deia la Carme, que havia tingut... Li van cridar quan tenia 20 anys per fer ràdio, i després, més endavant, m'agradaria que m'expliquessis una miqueta les teves aventures a la ràdio. Sí, sí, però abans, Imma, et diré que a mi m'agrada que em diguin Carmen. Vale, i no Carme. Més que tot perquè, bueno, me varen posar Carmen i encara que el nom el vaig catalanitzar en un moment donat, però jo no m'hi acabava de sentir còmode, més que tot perquè no m'agrada com sona. I canvi, Carmen m'agrada més com sona. I mira, tot jugant amb el nom, perquè vaig estar-hi una temporada donant voltes amunt i avall, un bon dia que vaig decidir que res, que a pesar d'haver-me'l catalanitzat i que m'hi sentia còmode per lo de català, però no m'agradava com sonava. Doncs aquella vores, el dia que ho vaig decidir, va ser molt curiós, ho vaig trobar una foto de quan era petita, molt petita, devia tenir 10 o 12 anys, i la giro i per darrere posava Carmen Boix Casas. I amena, i dic, mira, si dubtaves, ara ja ho tens clar. És Carmen. És Carmen. Perfecte. Però sí que sovint quan parlo d'aquí i allà, ho haig d'anar-ho dint una i una altra vegada. I em sap greu, no? Perquè, clar, tinc que donar explicacions. Clar. Però, bueno, molta gent es pensa que m'he equivocat, però no és així. Bueno, me preguntaves sobre la meva experiència per la ràdio. Sí, devia tenir 20 anys que em van demanar per participar en un programa, o 25, d'educació i explicar contes així per la ràdio, i llavors vaig dir que no. Però et confessaré que vaig dir que no per por. Em feia por mostrar-me i parlar en públic. Bé, després, en canvi, en un moment donat ja era més gran, no recordo tant l'edat, però vaig participar, no vaig participar, sinó que vaig dirigir un programa a Ràdio Empúria Brava, Empúries, no, Empúria Brava, què dic? Empúria Brava, que es deia En un mercat persa, perquè era un mercat que jo volia que hi entrés de tot, que pogués música, poesia, entrevistes, de tot, no? I li vaig dir un mercat persa. I vaig trobar una melodia que ja no recordo de què era, però era preciosa, que es deia aquest títol, En un mercat persa, sí. No sé de què és. I, bueno, la ràdio m'agrada. La ràdio m'agrada i si em demanen, com tu, que ens vàrem trobar per casualitat i sense saber qui era, em vas dir, vols venir a participar a la ràdio? I jo vaig dir sí. Moltes gràcies, te demanen... Perquè em fa il·lusió, m'agrada, no sé per què, però m'agrada, eh? A mi m'agrada, em fa il·lusió també aquest projecte, no? De poder portar gent anònima, que no és tan anònima, que té vides interessants i curioses, i puguem compartir una estoneta de parlar, com estem fent ara mateix, no? Sí, que és lo bonic. Sí, sí, la idea em va semblar excel·lent. No, i la ràdio trobo que és un mitjà molt interessant, perquè la gent, el que t'explicava abans, que la gent pot fer altres coses mentre escolta la ràdio. Quan mires la televisió et quedes allà empenat. Sí, amb la ràdio ara pots estar cuinant, pots estar conduint, pots escoltar el bloc des de l'ordinador, qualsevol cosa, no? Això és molt, sí. Molt interessant. Sí, sí, és així. Per conèixer-te una miqueta més, abans de començar i canviar de tema o parlar d'altra cosa, posarem una altra cançó, perquè a més són curtetes i així tindrem temps de fer les entrevistes tranquil·lament i ficar les cançons. Molt bé. La segona que ens has triat és la Buica. Per què la Buica? Bé, un bon dia la vaig veure per televisió, també té coses bones, la televisió, ja veus. I em va impressionar. Em va impressionar la seva força. Jo penso que és una mostra d'una persona resilient, una persona amb una vida molt complexa, segur que difícil, néixer on va néixer, en un barri marginal de Mallorca, això no és fàcil, i arribar al punt on està ara, doncs segur que tampoc ho ha set. Per mi és una dona valenta, és una dona amb força, i un valor de com és possible de qualsevol lloc arribar de qualsevol lloc que surtis, doncs poder arribar a fer quelcom a la vida, no? I quelcom que t'agradi, que hi disfrutis. Molt bé, doncs anem a disfrutar de la Buica. Música. negro hay lágrimas puras, esas que profesan tu buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña. Tornem a estar aquí en directe. Estàvem parlant amb la Carme de fer coses per impuls. Carmen. Carmen. Ho diré 15 vegades, de veritat. M'ho corregeixes les 15 vegades, vale? Si no, me'n canso. Però com que em sona malament, no m'identifico. Clar, ara ja. No, no, i tant. És que passa que t'he recordat amb aquest nom prim... Fa poc que te conec, la veritat, doncs no sona malament. Cap problema. Parlàvem de la Wicca i ara m'agradaria parlar d'un llibre que has escrit tu, que es diu Educar para ser feliz. Sí, és un llibre que... Bueno, és un llibre que vaig escriure fruit molt de tota una experiència. He estat, el vaig escriure fruit de 25, 26 anys o 27 anys d'haver treballat com a mestra i d'alguna manera aquí he anat fent un llarg camí. I vaig anar fent un llarg camí. En un moment donat, jo vaig ser una persona que no em va ser fàcil, tampoc, fer de mestre. Per cert, que vaig començar a la mina de Barcelona de professora de català. Recordo que sortia de l'escola i em passava tres... Tenia un autobús que durava 3/4 d'hora per arribar a casa, que vivia a la vora de la Model, i d'allà baix a la mina, i em passava tota l'estona dormint la majoria dels dies de lo cansada que acabava. Bueno, doncs no va ser fàcil, ja veus que no va ser fàcil, però vaig tenir la sort d'en un moment donat trobar-me amb una eina de creixement personal que és el rebirthing, i aquesta eina em va fer moltes aportacions a nivell personal i també en el meu dia a dia a l'aula. I això va ser quan vàrem estar començant, vàrem crear un curs per mestres que es deia Creixement Personal per una millor tasca docent, conjuntament amb una companya. Perquè enteníem que a partir de quan la persona creix com a persona, tot allò que a vegades li era difícil de fer-hi front, quan has fet un pas endavant, ja no ho és tan de difícil. I aquesta havia estat la nostra experiència i aquest va ser un curs que vàrem fer alguna vegada per mestres. I a partir d'aquí doncs, ens varen cridar per bueno, era un curs de creixement personal, però evidentment tenia en compte les emocions, perquè les emocions són essencials, formen part de la persona, són intrínseques a nosaltres, són l'espai d'evolució i l'espai de resolució també de conflictes. En tot conflicte hi ha emocions, i si no es miren les emocions en els conflictes, que ara l'altre dia vaig participar en un màster a la Ramon Llull, màster de mediació i resolució de conflictes, i el meu tema era aquest. El meu tema era el treball amb les emocions precisament per això. Perquè si no mires les emocions i què ha passat a nivell emocional en aquell conflicte, a vegades costa de resoldre'l a fons. I bé, doncs fruit de totes aquestes aportacions que em va fer aquesta tècnica, que em va permetre fer aquesta mirada àmplia i profunda en el món de les emocions i després continuar-me formant aquí i allà, llegint i treballant a nivell particular, perquè vaig començar de seguida, després de la formació, en el 1998, a fer sessions de rebirthing amb persones que necessitaven d'alguna manera poder gestionar tota una sèrie de conflictes a la seva vida. En què consisteix una sessió de rebirthing? Una sessió de rebirthing... Amb petites pinzellades, eh? Sí, a veure, és un treball amb les emocions. És un treball que té per fita que la persona pugui assumir uns objectius, unes fites a la seva vida, que resoldre uns conflictes personals, de relació de parella, de relació amb els germans, amb els pares. I aquest treball té també tot un espai de respiració conscient, perquè la respiració és un element que ens ajuda molt a la gestió emocional, també l'autoconeixement. Rebirthing també és una eina d'autoconeixement i de desenvolupament de les pròpies potencialitats que tots tenim. Bé, doncs fruit de tota aquesta experiència i de la traducció de tot això en el dia a dia en l'aula va ser quan vaig escriure aquest llibre que es diu Relacions per l'educació més feliç, és un curs, perdona. Educar per ser feliç. El vaig escriure per ser en català. Però vaig tenir la mala sort de que l'editorial... No vaig trobar una editorial que me l'edités en català i està editat en castellà, sí. El vaig haver de traduir, una feinada de nou. Però bueno, també va ser interessant perquè vaig aprofitar per fer canvis. Clar, i reescriure, no? També reescriure, està bé, alguna cosa? Reescriure coses. I ha tingut bona acollida aquest llibre? Sí, sí, estic contenta perquè he rebut aportacions de mestres i de mares i de pares que els me l'han agraït. I això, quan això passa, doncs realment és molt gratificant. No és un best-seller, potser perquè el tractament que una editorial dona al llibre també és molt important. Però bueno, ahí està, i estic contenta d'haver fet aquesta aportació. Home, jo vaig buscar-lo, vaig trobar que el venen a la Casa del Libro. Vull dir que déu-n'hi-do. Sí, sí, sí. Que es venen, no és que es vengui només a la llibreria d'aquí a Girona, sinó que es ven per tot Espanya. Sí, vull dir que sí. Ja té un bon abast. Sí, no, a més ja es ven a Sud-amèrica i Centroamèrica. I se n'han vengut bastants a Centroamèrica i a Sud-amèrica. O sigui, que bé, felicitats. Sí, sí, encara l'altre dia vaig tenir l'alegria de que una companya que va anar, és mare, i va anar amb una xerrada d'intel·ligència emocional i diu, saps Diu, el segon llibre que vas recomanar, diu, era el teu. Sí, quina il·lusió. Sí, fa il·lusió, fa il·lusió. Home, quan fas una feinada com la que és escriure un llibre, sempre fa il·lusió. I se'n reconegui, que es llegeixi, que a sobre es pugui aplicar, sí. I la gent li vagi bé, sí. Que millor, sí. Que això. Sí, és així. Molt bé. Anem a posar la teva tercera cançó, que és l'Alberto Castros? Cortés. Cortés, perdona, és que la lletra... Per què has tret aquest autor? Bé, aquest autor, jo he portat, he fet part de la meva vida i he treballat també en qüestions socials. Vaig estar a Guatemala i Nepal en cooperació internacional. Vaig estar 4 anys coordinadora d'Intermón Oxfam aquí a Girona, a l'inici de tot. I aquesta vena, doncs, de treballar perquè les coses a nivell social siguin més factibles i possibles i de benestar per tots, doncs sempre hi ha estat. I aquest disc el vaig comprar quan va venir la marxa contra l'explotació infantil que va passar per aquí a Girona, ara ja fa uns quants anyets. I aquest disc l'Alberto Cortés el va fer a propòsit d'aquesta marxa. Aquesta marxa que llavors ens omplia d'esperança que hi haguessin canvis, però encara l'altre dia vaig veure per la televisió un reportatge de la UNICEF que dius, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com estem i el que serà és que podríem estar d'una altra manera. Ja, això és el que està més greu, no? Perquè diners, mitjans, aliments, n'hi han. Per tothom i de sobres. L'única cosa que falta és el tan dit voluntat de les institucions i dels polítics. Bueno, jo diria que els polítics avui en dia estan sequestrats per les multinacionals. I per tant, potser no serien... jo diria que fins i tot que són uns titelles de les multinacionals. I estem aquí. I el que és important... I encara carreguem sobre els polítics. Jo penso que potser hauríem de començar a mirar les multinacionals i no pas els polítics. Els polítics també hi són, oi, a la palestra. I també xupen del bot, eh? I també xupen del bot, però fins que no anem al fons, potser no aconseguirem massa res. Anem a posar aquesta cançó i seguirem guerrilles, com ara. Que quieren que el mundo lo sea al revés, que trabajen los niños privándoles tener un futuro de sueños, un futuro de fe, sometiendo la vida a un mezquino interés, cual si fuera la infancia un barco de papel. Andar y andar para ver cómo sacan partido desde el amanecer a los niños obreros sin dejarlos crecer. Ya los quieren adultos al llegar a los 10 con las manos callosas, con el alma también en sonido que no quiere saber, que le expropian el tiempo de jugar y aprender. Andar y andar para ver dónde está la vergüenza de la gente de bien, los que sordos y ciegos a golpe de desdén están más que seguros que habitan el Edén, donde crecen sus hijos como deben crecer, sin temores ni agobios, sin nada que temer. Andar y andar para ver, andar. cosas con el alma también. En un sórdido mundo que no quiere saber, que le expropian el tiempo de jugar y aprender. Están más que seguros que habitan el Edén, donde crecen sus hijos como deben crecer, sin temores ni agobios, sin nada que temer. Andar y andar. Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar veu alta, en veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Vieni via con me. Entra in questo amore. Aquí seguim amb la Carmen Boix, que quan surt una cançó ens fiquem a xerrar com descosides i ara tornem a estar en directe i t'hem de tornar a parlar una estoneta més. M'agradaria parlar ara, perquè cada vegada que la gent també parlem de viatges, de les teves experiències a Guatemala i aquests sí. països. A Guatemala hi vaig anar treballant en cooperació internacional amb un programa d'una organització que es diu Infants Refugiés du Monde, Monde, perquè és francès, Infants Refugiats del Món. I era un programa a l'altiplà guatemaltec. No havia passat de temps que hi havia hagut allà una matança bestial de persones. Havien escombrat tota la zona. La gent o va morir o va baixar a les ciutats o els pobles. Però el camp el van anar a arrasar tot o va marxar amagats a la selva. Uf, és tota una experiència per parlar-ne hores. Realment, per mi va ser molt ric. Vaig aprendre moltíssimes coses i em vaig viure també de molt difícils. Entre les difícils que vaig viure va ser un dia que vaig tenir la sort, perquè no tothom pot entrar en aquell lloc, encara que d'anar a través d'una ONG que hi treballava en el vertedero de la zona 3 de Guatemala ciutat. Allà és un espai on s'hi aboquen les escombraries i on la gent viu de les escombraries i, a més, viu sobre les escombraries. El més terrible és que una bona estona abans d'arribar-hi comences a sentir una pudor terrible, increïble, un lloc insà totalment per viure i per treballar. Però hi havia, aquesta ONG tenia un programa que treballava amb nens i nenes que vivien de ben petits, 3-4 anys, ja els hi tocava començar a destriar la basura per viure. I veies les xaboles a sobre d'allà. Era un lloc difícil, era un lloc molt difícil de fer-hi una petita feina. Me'n recordo que estava ONG, només hi podien treballar molt poca estona i en tot cas el que els feien era ensenyar-los llibres i explicar-los contes, però més no permetien, perquè la feina de destriar la basura és una feina que necessites treballar moltes hores i molta mà d'obra per trobar molt poca cosa. Clar. Era realment... És trist que en el món encara existeixin aquestes situacions i existeixen. I més amb nens, no? Que el nen és la cosa més pura, no? Que és... Sí, però bueno, és una mà d'obra. I més a més té mà petita, que s'obrien cap a llocs que l'altre és no hi cap, és que s'aprofiten. És una mà d'obra. Bueno, aquí també, el meu avi també havia treballat, vull dir... Però potser havia treballat en unes situacions de més dignitat que uh-huh. les que ens trobem encara avui en dia en el tercer món, no? Uh-huh. Sí, però, bueno, de tota manera això va ser el més terrible que vaig veure i vaig viure, no? Des de la meva perspectiva, però va ser molt bonic. Va ser molt bonic, és una grata experiència. Vaig estar uns 2 anys, però després vaig tornar-hi 3 o 4 mesos a un programa diferent al cap de 2 anys i treballant moltíssim, treballàvem 16 hores diàries, però realment va ser un goig, va ser un goig de conèixer totes aquelles persones, de veure aquelles caretes d'il·lusió i d'alegria i l'agraïment que hi havia, no? Treballàvem amb infants, en un jardí infantil, que després vàrem estendre l'experiència a crear-ne més per les aldees i buscar el terreny. Vaig crear una formació per educadores de jardí infantil, la vàrem implementar i es va començar a posar en funcionament tots aquests jardins infantils. Va ser una grata experiència. També treballàvem en un programa internacional que es diu Niño a Niño, que és passar missatges de salut a la població a través dels nens. Ara, per exemple, aquest programa mirat des de la perspectiva sistèmica, perquè ara estic treballant amb una altra tècnica que són les constel·lacions familiars. Ara diríem que mirat des d'aquesta perspectiva en diríem que això seria un desordre i que aquest programa potser tenia poc futur. Sí. Però sí, perquè sempre diem que una cosa és mostrar i l'altra és ensenyar. Que els nens ensenyin els pares, això vist des de la perspectiva sistèmica seria com un desordre, però bueno, aquí entraríem en un altre camp. Després en parlem de les constel·lacions. De moment seguim parlant de Guatemala. Sí, sí, i va ser molt bonic. Amb els, que en dèiem els medianos, els ensenyava a calcular el preu de la seva producció. Ells feien morrals i clar, d'alguna manera, a través d'una educació informal, doncs els ensenyàvem a comptar quin era el preu que havien de vendre el morral i perquè fos un preu just. D'alguna manera, en aquell moment encara no es parlava de comerç just, però sí que ja els ajudàvem a calcular el preu just del seu treball, no? I va ser interessant, molt, molt interessant. També, quan podíem, ens reuníem amb altres ONGs guatemalteques i es havia fet alguna trobada per treballar, per exemple, els drets dels infants. A Guatemala, en aquell llavors, els drets de la persona no els podies pas treballar amb els adults, perquè encara l'exèrcit estava a l'aldea. Quants anys estem parlant? Estem parlant del 1990. Vale. El 900 encara no havíem nascut. El 1990. Fa 19 anys, jo, és quasi 20 anys. Amb les dates, sí. Amb les dates, però les dates... 1900, quan l'he vist, no, 1990. Sé que el 92 a les Olimpiades ja estava aquí, ja havia tornat. Aquest és el meu punt de referència per recordar quina època vaig estar a Guatemala. Sí, treballàvem el dret dels infants i va ser molt bonic. Per mi va ser molt impactant, perquè ells demanaven el dret de poder treballar. Sobretot, per exemple, els nens del carrer, perquè en aquella trobada hi havia també nens que treballaven del carrer, nens del carrer, que no tenien un sostre per dormir, però que hi havia algunes ONGs que treballaven amb nens del carrer i havien facilitat que alguns d'ells vinguessin i poguessin treballar amb els seus drets. I ells, un dels drets que demanaven era poder treballar. Clar, ho entens perfectament, que un nen que hagi estat abandonat i que estigui al carrer, ell demani el dret de poder treballar. Un treball digne, però poder treballar, perquè és que la vida l'ha fet autònom molt ràpidament. Si sí, no els hi queda la sortida de robar, no en tenen d'altre. O acollir-se en una institució, però nens que estan en aquestes condicions, diríem que com a persona i emocionalment estan molt desestructurats I en aquella vora jo no tenia, ni tampoc hi havia les eines que hi ha ara, potser per ajudar a que la persona es vagi poguent reestructurar a nivell emocional i trobar i potenciar tot aquest camp de la resiliència, aquest dret de fer front a les situacions traumàtiques que la vida ens ha portat a viure. Perquè les dones, les mares d'aquests nens, havien de treballar, tenien altres... En la zona on estava jo, a Nevaj, a l'altiplà guatemaltec, el que passava és que la violència havia matat la majoria dels marits. Teníem un projecte, per exemple, que era de que les dones viudes poguessin fer artesania, poguessin fer teixir amb el teixit, amb el talà de cintura, que és el que utilitzaven, poguessin fer teixits que després es podien convertir en coixins i en altres coses i es podien vendre aquí. Però allà era una zona que treballar amb els homes pràcticament estava prohibit i n'hi havia pocs, perquè, ja et dic, la violència, quan el Ríos Montt, l'exèrcit, va arribar a tota aquella zona, va ser molt selectiva. Era absolutament tota aquella persona que tingués la possibilitat d'un lideratge. Vull dir que tot, des del vas vestix, que el vas vestix és una espècie de metge, gurú, metge, gurú, hechicero, mag, no? Xaman. Un xaman. Però sí, és un xaman. És un xaman. Sí, es va encarregar, la gent que els podia curar. Absolutament, sí, però també qualsevol que fos, per exemple, que estigués en el... catequesis, que estigués en catequesis, que fos... religiós. Sí, un mestre, també se'ls van encarregar pràcticament tot. Tota aquella gent que tenia un cert lideratge social... O que podia portar alguna cosa a la societat. Que podia portar alguna cosa a la societat, el varen matar. El varen matar per deixar una massa social amorfa i sense força. I ho van aconseguir, no? Ho van aconseguir. I això no s'ha fet a Guatemala, s'ha fet a molts llocs. Yeah. Que tota aquella persona que té una certa força personal i que d'alguna manera és capaç d'afrontar o liderar un projecte... Això va ser fort, perquè jo estava traumant persones que en aquell llavors no sabia què podia passar a nivell polític. Però tenia molt clar que depenia del que passés a nivell polític, aquelles persones a les quals jo estava capacitant i formant, o el projecte estava capacitant o formant, amb les quals ens estàvem relacionant, serien els primers que serien matats per el fet d'estar relacionats amb nosaltres. I és així. Que dur, no? Sí, és dur. És dur en un moment donat de dir, bueno, jo continuo, encara que sí que va passar això. Sortosament... pel que sé, doncs, la situació política de Guatemala ha canviat i del món també, i ara s'està afavorint la democràcia, i per tant, encara que sí que hi varen continuar hi haguent morts selectives, i segur que encara n'hi ha en aquests països, i tant que sí, però com a mínim la cosa ha canviat. Hi ha més pressió internacional, també, no? Sí, hi ha més pressió internacional i d'alguna manera la feina que vàrem fer, doncs, d'alguna manera penso que continua. Que bé. Sí, els jardins infantils sé que continuen, que en aquests moments han estat acollits per el govern de Guatemala, per el Departament d'Educació d'allà, per tant... És fantàstic. Que bé. Ara que portem força tona xerrant, ficarem una altra cançó perquè l'oient pugui distreure's una miqueta. Quina tenim ara? Sí, us he triat un disc que es diu Trobadors, un disc de la Maria, no, una cançó de la Maria Lafitte. Més que tot per recordar-la. Penso que la Maria Lafitte és una persona que ha passat amb una gran capacitat d'estimar, de comunicar i de cantar, però que potser no l'hem sabut valorar com potser ella es mereixia. Doncs anem a valorar-la. si volgués drecs ni demanda sofrir, de gra hom honra, car tenere servir, que no hi fall re que en bona domna sia. Tornem a estar aquí en directe i ara m'agradaria parlar, perquè la Carmen Bosch està fent coses de constel·lacions familiars i perquè la gent que ens està escoltant no sàpiga què és, m'agradaria que us expliquessis una miqueta com funciona i què ens pot aportar. A veure, les constel·lacions, per mi és un amor a primera vista. Va ser així, que penso que és el 2003 que les vaig conèixer, amb un congrés de Rebirthing, i per mi em van impactar moltíssim. Perquè a través d'un... Sempre ho explico, això. A través d'un taller de 2 hores que jo em varen escollir... Ara us explicaré què significa això, però em varen escollir com a representant. I vaig... Un conflicte que jo tenia, que feia 6 anys que hi estava donant voltes i no havia aconseguit solventar, doncs al cap de 2 mesos el tenia solventat. Fruit del que vaig entendre i comprendre participant de representant en un taller de constel·lacions. Així és que ja veus, jo sóc entusiasta i entusiasta d'aquesta tècnica. Però és una tècnica, la podríem definir de moltes maneres diferents, però jo sóc pràctica, bastant pràctica a vegades, i la defineixo com una tècnica que ajuda a resoldre conflictes. Conflictes de la persona, conflictes també dels sistemes, i avui en dia tot és un sistema, una ràdio és un sistema, una escola és un sistema, un partit polític és un sistema, i d'alguna manera el sistema de les nostres relacions, i ajuda això, a resoldre conflictes, i d'una manera, jo diria, per mi, en alguns casos és molt senzill, d'una manera relativament molt senzilla i molt profunda. I molt profunda. Ens permet veure coses que... A veure, la constel·lació ens permet anar a un espai més profund que el conscient quotidià. La qual cosa, a vegades pensem que tenim un conflicte, però que l'origen d'aquell conflicte és X. Però li donem voltes i no ho sabem resoldre. I les constel·lacions ens venen de dir que no l'hem pogut resoldre perquè el conflicte no estava aquí on ens semblava, sinó a un espai més profund. I aquest espai més profund a vegades no té a veure amb la persona, sinó amb el sistema d'origen del que forma part. I el nostre sistema d'origen sempre és el sistema familiar. Doncs a vegades, aquí ens estem movent en un altre àmbit. A vegades en aquest sistema familiar hi han passat coses que hi han deixat empremta, que hi han deixat petjada. I diríem, i seria com si fos un camp energètic en el que hi haguessin algunes mines antipersona, per dir-ho d'alguna manera. I que després, quan una persona arriba en aquest sistema, neix en aquest sistema, aquestes càrregues energètiques que hi ha aquí i allà en aquest sistema, a vegades se les fa seves. I a més, em modela comportaments, em modela maneres de fer, i això què passa? Que a vegades la persona no està, veiem, a través d'aquesta tècnica ens donen a veure que no està en funció d'ella mateixa, sinó en funció una mica d'aquest sistema, d'aquest camp energètic. I el que permet aquesta tècnica, bàsicament, és identificar aquestes bombes, per dir-ho d'alguna manera, aquestes càrregues energètiques, i poder-les neutralitzar per la persona que està treballant. Sí? Poder solucionar aquests conflictes personals, però a través de treballar aquest àmbit que és el sistema familiar. Llavors, aquest treball té molt d'avantatge, té una aportació important. És que a vegades no solament serveix perquè la persona resolgui una sèrie de conflictes i millori una sèrie de relacions a la seva vida, sinó que a més li dona aquesta sensació de que ha trobat el seu lloc. Aquest món en què a vegades anem o que es va tan despistat de què vull i què faig. Aquestes respostes d'alguna manera es troben a través d'aquest treball. La persona té la sensació de tenir el seu lloc, d'estar en el lloc que li pertoca i fent una cosa que li està bé. Que li està bé i que a més pot tirar-la endavant des de la creativitat i des del desenvolupament de les seves potencialitats. Perquè la gent sàpiga una miqueta com funciona, però dir que ens expliquessis un cas hipotètic. Jo he arribat a una sala i s'estan fent constel·lacions. Què es fa? Un cop allà, perquè la gent no s'espanti, que diguin, què em faran? No, és una mica psicomàgic, però bueno. No, jo no faria servir aquesta. Clar, és que les explicacions les hauríem de trobar, les trobem. Les explicacions científiques de com funciona una constel·lació, que el nom alemany no és constel·lacions, sinó és configuracions familiars i sistèmiques, configuracions, doncs el trobem en l'explicació científica, la trobem en el camp de la física quàntica, val? De per què passa. Per tant, té una explicació científica de per què passa. Però diríem que en el quotidià ens movem en un altre àmbit. I aquest àmbit on ens movem, en principi això és com estrany que passi, però passa. I llavors què fem? Doncs que ho configurem per exemple, una família. Depèn del que la persona demana, però configurem d'alguna manera el problema que aquesta persona exposa i a partir d'aquí anem a buscar la solució. I aquesta solució a vegades no la trobem en l'àmbit personal, sinó a vegades en l'àmbit familiar. Sí? I el que fem és posar en aquesta configuració, posar un representant, una persona que representa a persones d'aquell sistema familiar, però que no es coneixen. El curiós, és això que un diu en l'estrany, és que aquesta persona senti i percebeixi en funció d'aquest sistema familiar que no coneix. Però bueno, per mi és així, això no? Ja és així, i per mi això ja és natural i quotidià, perquè vull dir, ara ja porto 7 anys treballant en constel·lacions, fent pràcticament un taller mensual, ara en faig més que un mensual a Girona. Per tant, ara ja per mi és quotidià, això ja no m'estranya. Sí, i per què recomanes que la gent pugui fer una constel·lació? Per què la recomano? Per qualsevol tipus de conflicte. Per exemple, en qüestions infantils. En qüestions infantils, per exemple, en nens que vagin malament a l'escola. A vegades darrere, o per exemple nens que se'ls ha diagnosticat com d'una TDA hiperactius, no? Fins i tot. Des d'aquest altre aspecte, des d'aquest altre àmbit de les constel·lacions, treballes això i et trobes que darrere hi ha tota una sèrie de situacions pel que es dona que aquest nen en aquest moment no pugui estar mirant, no pugui estar mirant els seus aprenentatges ni estudiant. I veuríem tota una emocionalitat darrere que el té corprès. I que un cop a través d'aquesta configuració posem ordre i les coses tenen el seu lloc en el sistema familiar, aquest nen queda lliure per començar a aprendre. I és molt ric, per exemple, hi ha alumnes que... I no cal que vingui l'alumne. Això és el bonic que pot venir el pare o la mare. I més d'un cas he tingut de que ve el pare o la mare per una qüestió d'aquestes, i a vegades s'ha donat el cas que en qüestió d'un mes han fet canvis importants. Yeah. Nens de no provar res a tenir bones notes. Doncs sí, és així. O, per exemple, també amb la relació de parella. A vegades hi ha persones que la relació de parella està passant per una època difícil. Aquesta eina els pot ajudar moltíssim. O a vegades persones que no tenen parella i en voldrien. També és una eina que ajuda a resoldre situacions. Persona que no sap, no acaba d'identificar què vol, desestructuracions emocionals X, dificultats fins i tot de sentir-se amb força per tirar un projecte endavant. L'àmbit és molt ampli. Sí. Molt bé, molt interessant. Sí, sí que ho és. Posarem una altra, la teva última cançó, que és Tanith. És d'un disc de Tamiz, del Jordi Rollo. Sí, per què has triat aquesta cançó? Bueno, perquè d'alguna manera vaig conèixer el Jordi Rollo una vegada i em va agradar molt la seva manera de fer, perquè és una persona que ell toca les taules i per aprendre a tocar les taules se'n va anar a la Índia i va estar treballant amb una persona que era un mestre de taules, però hi va tenir una manera de relacionar-s'hi, diríem, com aquí a l'edat mitja, saps? Uh-huh. De que pràcticament l'aprenent pràcticament vivia a casa de l'artesà, uh-huh, i que a través d'aquest dia a dia vas aprenent a l'ofici. Uh-huh. Que bonic. I l'he triat per això. Doncs anem a disfrutar-la. No sé, es un folk. Es folk, ¿eh? Sí. Es vaca, ¿eh? Sí. Ajá. Va. ¿Qué va? Tornem a ser aquí. Avui el programa ha començat tard, ara ja és una mica tard perquè ens diuen que volen fer notícies aquí a Ràdio Salt, per tant, anem enllestint una miqueta l'entrevista, hem fet una hora, que és el que volíem fer, per tant, estic contenta i m'agrada molt parlar amb tu. Abans d'acabar, m'agradaria que m'expliquis la teva recepta de cuina. Quina has triat i per què? Bé, jo en la cuina soc improviso, normalment, eh? Però una de les que vaig fer, una recepta que vaig fer, que podria donar, que vaig fer últimament, va ser un mill. El mill es fa molt senzill. Jo cuino ràpid, eh? Llavors el faig amb olla express. Llavors poso mill i aigua, a l'olla després el deixo que quan surt quan comença a bufar l'olla després l'apago i el mill ja queda fet. Al cap de 5 minuts obro l'olla i el mill està fet. I l'acompanyaria amb una salsa que vaig fer l'altre dia, que també està molt bona, que era, em van portar pinetells. És l'època del pinetell, boníssim pinetell. A més n'hi ha aquest any. Sí, ara, perquè és que han vingut molt tard, sí, aquest molt, any. Sí, molt, aquells calors que ha fet. Molt tard. I doncs uns pinetells fets fregidets amb... amb all i julivert. A part, estic ofegant una ceba, sí, i després ho barrejo i poso una mica de conyac i ho trituro. Oh. Sí. I el serveixo al costat del mill. Oh, perquè... Sí, que ens s'alibera. Com que és més tard avui del conte, totes quatre d'una... Ens ve gana, ens oi? Ens ve gana. Sí. Bé, bueno, doncs moltes gràcies, Carme, per haver vingut. Ha sigut un plaer tenir-te Carmen, aquí. Carmen. Acabaré de dir... Última vegada ho diré bé, m'ho penso apuntar. Abans d'acabar, sempre acabem amb un aforisme. Aquesta setmana és del Jorge Barg i diu així. A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. Totalment d'acord. Aquest programa d'avui el voldria dedicar a la Maria Mercè Vilalta Rossell, que és una amiga de la Universitat de Barcelona, que es diu Merche, i a l'Emma Rodríguez, que viu a Lanzarote. Un petonàs guapíssimes i aviam si ens trobem el Víctor fent unes birres algun rato d'aquests. Gràcies a tots per haver vingut i moltes gràcies, Carmen Boix, per haver vingut en aquest programa. Parlem. Gràcies a tu.